طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختشم soruyor diyor ki ben yani bizler ki bu soruyu soruyor diyoruz. Bize diyoruz ki arkadaşım sizleri kimse saptırması veya hatta saptırmaması Allah'ın elindedir. Allah'ın elindedir, o senin elinde değildir. Bu bir. İkincisi sen Kur'an ve sünnet veya hatta fehmi selef salihi okurken nasıl anlayacaksın? Alimlerin anlayışı da mı anladın onların sözlerini? Bu da iki. Yani her ne kadar olursa olsun senin alimlere ihtiyacın vardır. Sen kendi başına ilim talep edemezsin. Üçüncüsü, gördüğümüz kadarıyla nice nice alimler Kur'an ve sünnet ve fehmi selefi salih bilip ama Allah Azze ve Celle onların kalplerini ne kalplerindeki kötülüğü bilip onları bu menheçten kaydırmıştır. Onun için Peygamber Efendimiz demiştir ki Peygamber Efendimiz o Peygamber Efendimiz demiştir ki ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Yani Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyordur, dua ediyordur Allah'a bunu o kalbini bu İslam'dan çıkartmasın diye. O zaman Peygamber Efendimiz dua ediyorsa bizler de daha ihtiyacımız vardır. Daha ihtiyacımız vardır ama diyoruz ki kimse bizi saptıramaz. Bizdeki inşallah. İnşallah de yani inşallahla kaydettir. Allah'ın meşiyetiyle, Allah'ın arzusuyla, Allah'ın isteğiyle kaydettir. Çünkü Allah bilir ki senin kalbinde ihlas var mıdır, yok mudur? Veyahut da sen günahkar mısın, günahkar değil misin? Onu Allah bilir. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Yani diyorlar ki ya Rab, Kur'an'da diyor ki Ali İmran suresinde ya Rab sen bizi hidayetten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Gördüğümüz kadarıyla Peygamber Efendimiz'i bazı sahabiler ne Peygamber Efendimiz'i görüp neyi yaptılar? Vahye şahit olduklarından dolayı ne yaptılar? Sonra ne gördük arkadaşlar? Mürtet yani dinden çıktığını gördük. O peygamber onun yanında şehadet etti ve İslam'a girdi. O peygamber Efendimiz de cihat yaptı ama ne oldu? Kafir oldu. Kafir oldu. Peygamber Efendimiz de çıkan kişiler gazveye gidip yani Tebuk gazvesine gidip ne yaptılar? Kafir oldular. Dalga alay geçiyorlardı onun için. Taban bizler diyoruz ki nevakıdır İslam yani la ilahe illa iptal eden işler çoktur, 1000 taneden daha çoktur ve bunlara düşmememiz gerekir. Her zaman ilim öğrenip alimlerin arkasında yürümek gerekir ve ne biz her zaman kalbimizden bu yol için Allah'a dua etmemiz gerekir. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla kaç tane alim neydi bu menheç selefindeydi ama ne oldu? Euzubillah, Allah korusun. Ne oldu? Gitti, hizbi oldu. Baktığımız zaman Ebu Hasan'a bunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman şu mesela Ali Hasan Halebi'ye bunu görüyoruz. Baktığımız zaman bunları görüyoruz. Bunlar bize canlı örneklerdir. Allah bizi korusun. Hiç kimse bunu diyemez. Sen hiçbir şekilde garantileyemezsin. Ancak Allah'tan dua etmen gerekir. Allah'tan dua etmen gerekir. Diyor ki İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anhu Peygamber Efendimiz diyor ki aracül amel yapıyor, amel yapıyor, amel yapıyor, güzel amel yapıyor. Men selefi salihinde ve kitap ve sünnette emane ne yani cennetle arasında yalnızca bir karış kalıyor. Cennete girecek emane kitabı gelip kaderi gelip onu geçip ne yapıyor? Cehennem elinden kılıyor. Onun için bizler de her zaman Allah'tan dua edip her zaman Allah'la birlik olup her zaman alimlerin sözlerinden çıkmamamız gerekir. O güzel kişilerle oturmamız gerekir. O güzel kişilerle, selef-i salih kişilerle kaynaşıp onlardan bilgi, ilim almamız gerekir diyoruz. Elhamdülillah ve billahi tevfik.